سورہ لقمان، درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه أغسوك چوسپاری خپل ځان لرا خپل مخ لرا ال الله الله تعالی تا و هو محسن او دیوی موحد دیوی نیکی کون کی پکد استمسک بالعروة الوثقا تاکی اونی ولد کڑای مضبوطا و ال الله عاقبۃ الامور او الله تا واپس شی ټول کارونه الله لره انجام دی د کارونو. څوک چې په اخلاص سره د نیکۍ په لاره باندې روانو او مقصد یې د الله تبارک و تعالی رضا لټولو، نو دا داسې مضبوطه کړی ده چې چرې به دا کړی د ده کړی په نیولو باندې به دې چرې هم ناکامه نشي. او په سورة آل عمران کې مونږ لوستي وو په سورة بقرة کې قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. چا چې کفر وکړو په طاغوت باندې، په غیر الله باندې، شیطان باندې، او ایمان یې راوړو په الله تعالی باندې، نو ده مونږ لګولې د ونی ولا کړای مضبوطه چې چرې به دا کړای ونشلېږي او نه به د دې کړای نه جدا شي. نو د دې وجې نه مخکې وفرمایله چې کله دې ته د الله تبارک وتعالی د کتاب د تابعدارۍ خبره وشي، د حق دین خبره وشي، دی وایي موږ په دې باندې مشران خپل موندلي دي. نو اگر که ستا مشر په غلط روانو په غلطه لار، نو ته به د هغې مشر تابعداري کوې. دا خو داسې ده چې لکه د شیطان تابعداري، شیطان هغه او دغه رنګې ته د پلار په هغه غلطه طریقه باندې روان کړی، او شیطان کار دا دی چې دې سړی اور ته راکاږي. نو د دې په خلاف باندې څوک چې د الله تبارک وتعالی د توحید مسله ومني او الله تبارک وتعالی ته خپل دین خالص کی، الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دا موحد دی او دا غنیکو کار دی او دا غنیکی کوونکی دی، او د په داسې کړای باندې د داسې کړای راونیوله مضبوطه چې د دې مضبوطې کړای په نیولو به یې الله تبارک وتعالی هغه انجام هم خیسته کړي. ویل الله عاقبۃ الامور، او الله لره د انجام د کارونو. ومن کفر، هغه چا چې کفر وکړو، فلا يحزنک کفرو، نو خپدی نکی تعالی را کفر ددا. الینا مرجعهم، منگ تا دا واپسی ددی. پنو نبیوهم، نو خبر بکم دی لرا بی ما عملو، پا آغا مانی چکڑی وی. ان اللہ یکینا اللہ تعالی چی دی علیم بی ذات صدور، پو دی پا خواندانو دی سینو باندی. دا دعوت ورکون کی او د مبلغ کار بسی، داغه کار بدای چې الله تبارک وتعالى سره خپل تعلق برابر ساتي. د چا د کفر، د چا د انکار د وجې نه چې دی ورته مسله بیانې، دی ورته د الله تبارک وتعالى د دین دعوت ورکي، هغه بار بار د دین انکار کوي، نو په دې انکار باندې چرته دا موحد انسان، دا دعوت ورکوونکی انسان، او د نبی علیه السلام په وخت کې الله پاک نبی علیه السلام ته وایي چرته خفه نشي د کفر د دیده د انکار د دینه. کدی انکار کوي نو دی زمانه پټی دی شي واپسی زما سکه. د نو فرمایي لینا مرجعهم، منگ تدا واپسی د دی. فننبئهم بما عملون، خبر بکم دی لره په هغه معنی چې دی کم عمل کړی دی. نو د دعوت ورکوونکي کار څه دی؟ د الله د دین رسونه ده. اوس اخوا یو سړی د هغې نه انکار کوي او منی نه، نو الله تبارک وتعالی وایي د دې حساب کتاب به سره زه کوم. ما ته به واپس کیږي بل ځای شته د بل د پټېدو بغیر د الله تبارک وتعالى د حضور نه بل داس یو ځای نشته چې دی به پاغې کې پټ شي او الله به حاضر نه کی. الله به په خپل حضور کې حاضر کی نو خبر به کی پاغه چې د کم عمل کاو. ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور په دې په خوندانو د سینو باندې هغه عمل یې سکای هغه خو بیا هم په حرکاتو او په جوارحو او د بدن په اعضاو باندې یا د ژبې په ذریعې سره یا د لاسو په ذریعې سره یا د خپو په ذریعې سره یا د بدن د نور سارقت په ذریعې سره هغه خو ښکاري. کمې خبرې چې نه ښکاري د سینو په دن نه دي الله تبارک وتعالی وایي زما نه پټې نه دي. د دې ممانه کوم ځای پټېږي؟ پټېدو ځای شته نو ولې بیا د الله تبارک وتعالی هغه کړۍ مضبوطه نه رانیوي چې هغه دې د الله تبارک وتعالی سکا د مستحق د نعمتونو د الله تبارک وتعالی جوړ کی او د الله د گرفت نه بچ شي. نو د دې وجه نه یو فرمایل چې دعوت ورکوونکي له پکار دي چې خپل کار چلی او حساب کتاب الله تبارک وتعالی به د مخلوق سره کوي. نو متعهم سکبر کو دی لرا قلیلا لگا ثم نضطرهم او بیا براخ کو دی لرا الى عذاب غلیظ اغا عذاب سختا بیقرار ب کو دی لرا پا اغا عذاب سخت ماندی د سو روز خوشحالی دا او د دی مولت نفس په سخت عذاب کې الله تبارک وتعالى وی بیقرار وشي او په سخت عذاب کې به وغرزول شي. ولا ان سالتهم او کو تفوسو کې دی دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ليقولن الله نخامخا وای دی چې الله تعالی قل الحمد لله ويا صفتونه د کمال الله تعالی لره دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډیر د دین نه پوهیږي. دلته اوس دلیل اعترافی بیانیږي او دلیل اعترافی دی ته ویلی شي چې کله د مخاطب ته ته ووایي چې یاره د ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي نو هغه پخپله وی الله. مطلب دا چې د نبی علیه السلام سره څومره مخالفین د نبی علیه السلام د دعوت مخالفین چې به دا تپوسو شو چې د ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي نو ابو جهل غني مشرک پسوي ليقولن الله ها وی به دا الله پیدا کړی او لام د تاکید پیدا داخلي او دا د قسم پیدا مور کوي او لام د تاکید پیدا مور کوي قسم په الله چې الله پیدا کړی دی خامخا دا الله پیدا کړی دی. مشرکانو بوي خلق وی ويره مشرک هغه ته وایي چې دوه خدایان مني او دارنګي مونږ وایي باباګانو ته خدایان نه دی ویلي مونږ خو زو او غي سکه الله ته غي وسیله کو. نو مونږ وایو دا خدای په خپل د شرک اقرار وکړو. الله پاک کوم ځای کې ویلي تا ته چې ته دی له راضا او دی به چې کوم دی نو ستا دپاره ماته وایي او ته به دی ته وایي لګو خا دلیل راته. الله تبارک وتعالی خوی اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. زین سان ته پیغمبر استا په جوان کې د نبی علی السلام د قران د نزول په وخت کې کتانه ته پوښو کې چې زمونږه زما متعلق ورته وای رب ډیر نیز دی دی دا غنه غواړی. نو د دې وجه نه اغه مشرکین به هم وزمک او اسمان الله پیدا کړی دي نو لپز راړو کول الحمدلله او چې صفاتونه د کمال الله تعالی لري. وګوره یو طرف ته خدا منی داغه دشمن داغه کافر داغه مشرک تخلینا الله تبارک وتعالی د حق او خبره ثابتای چې دا په دلیل جوړی چې به ایمان دا خود منل بیا عبادت کول دی ولې دا الله تبارک وتعالی بل څوک شریکول لاغه په عبادت کوي چې ګډوري دی روان کړي دي او ایدا د الله په نوم دی بابا ته وړي او په بابا کې حلالای ا چې بابا ته دی وړو او د بابا په نوم دی نظر ور کړو او بابا د الله تبارک وتعالی ته وسیله کاو. نو د قران په اصطلاح کې د غډوري ک 200 زله په کلمه وای دا حلالي او چې حلالي کې نو سپی ته به هم نه غرزای بلکې د لوکړه کني په خورو کې به خخای او زمونږ وي خورده ده هلې خوري خورده ده او په په میزارونو باندې او په درگاهونو کې خورده دي خلک خوري د خنزیر د غوښو نه ناکاره دي ده. کنین سورة البقره وګورئ، سورة المائده وګورئ، سورة الانعام وګورئ، سورة النحل وګورئ، سورة الحج وګورئ، په دې ټولو کې پیرت کړی دی چې دا د بابا منخته چې کوم دی دا مردار نه هم چې کوم دی زیاته ناکاره ده. په کهالي کې چې سپي ته به یې هم نه غورځای، حیوان ته به یې هم نه غورځای، دله به کوډله کنی او په هغې کې به یې بندی. نو د دې وجې نه الحمدلله چې تاسو دا منئ چې ځمکه آسمانونه الله پیدا کړي دي، بیا هغه سره د هغه په عبادت کې بل څوک ولي شریکوئ چې وایي زه راغلی ماما نیولې لمن ستا دا د بغداد شاهي میرانه را رسېږه لویه ځوانه، دا بیا سله پکې وایي الله پاک نه ولې نه غواړي؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې ډېر د دې نه نه پوهېږي، الله پاک وایي نه پوهېږي. سره د دې نه چې ځمکه آسمان مني چې الله پیدا کړي دي، مدبر د الله تبارک وتعالی مني چې دا الله تبارک وتعالی دی، او دا مني چې دا باران را باندې څوک راورې. سورة المؤمنون کې تیر شوی وو، سورة اعترافي دلایل هغې کې تیر شوی وو، دغه رنګې دلته هم دلیل اعترافي، لیکن سره د دې نه نه پوهېږي. لله ما فی السماوات والارض، الله لره دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي. ان الله هو الغنی الحمید، یقینا الله تعالی بې پروا ستایل شوی دی. د دې خبرې ذکر کوي چې څنګه ځمکه او اسمانونه الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، نو په دې کې چې دا څه دي، دا هم د الله تبارک وتعالی دي. دا ته چې ورلځې او بابا دې ته جوړ کړی دی، وایي دې زما الله ته وسیله کېږي، دا هم د الله تبارک وتعالی په اختیار راغلی و. دا الله په اختیار وایي د دنیا نه تللی دی، دا الله په اختیار کې دا ته چې کوم تصرف وله وایي دا ولا الله نه دی ورکړی، دا ولا الله نه دی ورکړی. بر اوقات هر څه چې دي دا د الله تبارک وتعالی مملوک دي، که هغه پرشتې دي، که هغه اسمانونه دي، که هغه ځمکه ده، که هغه انبیا دي، که هغه مخلوقات دي، که هغه هر څه دي، ټول د الله تبارک وتعالی مخلوق دي، ټول د الله په قبضه کې دي، د الله د قبضې نه بهر نه دي، او ټول الله ته محتاج دي، او ټول د الله د حکم د لاندې دي، د هغه د حکم نه څوک بهر نشته. خودوره ده چې د مسلمانۍ دفاره اختیار الله تبارک وتعالی انسان ته ورکړی دی، لارې مې در لیږلې دي، دواړه لارې مې درته ښودلې دي چې کومه لار ته د ځان دپاره انتخاب کوې هغه انتخاب کا، خو چې سیده لار دې انتخاب نه کړه او غلطه لار دې انتخاب کړه، دا د الله لاره نه ده. سیده لار چې کوم دی هغه انتخاب کا، هغه د الله تبارک وتعالی لاره ده. ان الله یقینا الله تعالی چې دی هو الغنی الحمید، هغه بې پروا ستایل شوی دی. که څوک اغه له څوک کارسازان دا هغه سره څوک شریک نیوي، هغه د دې خبرو نه بې پروا دی، هغه سره څوک شریک نشته. او که ته وایې چې یاره زمونږه د کفر د وجه نه د الله په خدایۍ کې بس کمی راشي، حمید ستایل شوی دی. که دا ټوله دنیا د آدم علیه السلام نوالی تر د اخیری انسان راتلو پورې چې د قیامت افورې چې څومره خلق راتلونکي دا ټول په دنیا کې کده الله تبارک وتعالی نه خلاف وي، الله تبارک وتعالی په خدای کې بالکل دومره کمې ناراضي چې دا غي اړو ذکر، یعنی دا سی اوسې چې ذکر یې نه دومره کمې پکې ناراضي. هغه ستنه چې دریاب ته وغورځي الله تبارک وتعالی وایي دا غي سره شیر او چت نشي، دومره کمې پکې چې کم نه ناراضي. نو بیا یا ولی استایل شوی با چا پریک دی، او هغه چا ته چې محتاج دی هغه ته خپل اجتونه وړاندې کوي. ولو انما فی الارض، یو کچری شی هغه سو چې په ځمکه کې دی، من شجرت دونونا اقلام کلمونا والبحر، او دریاب یمده سیاهی د دی شی، من بعد سبعه ابحر، او پس د دین او دریابونا سیاهی تی جوڑ شی، ما نفدت کلمات اللہ، نخلاص پنیشی صفات اللہ تعالی. ان اللہ عزیز حکیم، یقینا اللہ تعالی زور اور حکمت والا دے. او سوچ سنگ دے خبر ذکر ہو کو چی دی خو اعتراف تا دے خبری کئی چی دار سا اللہ پیدا کری دی، بیا اوپر مائل چی سرد دی ندی نا پو دی او پوی گی نا، بیا ور تا اوپر مائل چی کتا او بر دے اختیار خاون چې کوم دی هغه یو الله تبارک وتعالی دی، او داسې الله دی چې بې پروا دی او ستایل شوی دی. نو تاسو ته پته ده چې هغه بے پروا استایل شوی ذات دغه صفتونه کم کم دي؟ دغه صفتونه دومره دي کدا تا تا درې میسه چې په دنیا کې وبدي او یو ایسه وچا ده موږ تاسو ټول انسانان چې پکې اوسیږو او صحراګانې چې کمی دي او غرونه چې کم دي دا یو ایسه ده او درې ایسه چې کم دی نو هغه لمده ده درې ایسه دریاب دی نو چې دومره وزله نور دریابونه شي او په دنیا کې چې کم دا ونې دي او واړه واړه کلمونه تی جوړ شي ہاں د دریابونو دا سیاهی به ختم شي او دا کلمونه به ختم شي د الله صفات نه ختمیږي دا صفاتونه والا دی ته وایي چې کنه آتا ته محتاج دی که ته شرک کوي او چې د الله سره غیر الله را مدد کوي وایي چې د الله په خدای کې ما سو سوال نه پیدا کیږي او د پیغمبر په پیش کولو کې د پیغمبر په پیغمبرای کې دا غ په صداقت کې ته وایي چې زه به په دې باندې سفر کراولم په اسلام کې بس اس غیب راو باسما سوال نہ پیدا کی داستا خپل زان د پارا تاوان او نقصان دے چ خپل د نقصان او تاوان کو د الله صفات تو کو رکھ دا ارس یو زی شی د الله صفات ختمی گی نا الله دا سی بچا دے چ زور اور دے بچا کم زور نه دے حکیم ہا ک منگا تا سوتا اپ دنیا کی مولت را کئی تے کی ام لو حکمت تا الله تبارک و تعالی دے چ انسان پ یو خبر نہ پ دو دو رازی پاسنا دو اپتے پاسنا دو میاشتے پاسنا دو کالا پاسنا پنزوس کالا پاسنا شیتا کالا پاس پوشوی تو وہ با سرا شباتا اللہ تبارک و تعالی دا سی منگا تمو کی را کئی ادا سی ذات ما خلقو کم ندی پیدایش تاسو ولا بعثو کم و ندو بار را پاس اول ستاسو الا کا نفس واحدت مگر پشان دی سا دی او تن ان الله یقینا الله تعالی چې دې سمیون بصیر اوریدون کې لیدون کې دې څنګه چې د الله قدرت بیان شو د الله صفاتونه بیان شو چې دا ونی ټول کلمونه شي او دریابونه او داسې وو دریابونه نور شي د الله صفاتونه نه ختميږي نو تاسو ته پته شته چې دا غو د قدرت نه ستاسو دوباره را پاسول دا ګران کار دی سم دا ټول دنیا چې څومره الله مخلوقات پیدا کړي په دې باندې اللہ تبارک و تعالی و ایدا سے بعد پاسوم لکہ یو تن چ سنگ سڑے پاس ای اور اس تو فسورۃ المعارج کی راضی یوم یخرجون من الاجداس سراعا کانہم الی نسب یوفدون اللہ تبارک و تعالی و اید قبرون نہ بدا سی راوزی او پمنڈ منڈ بدا سی یو نخی طرف تروانی تبوی چ درست ندیز غلولی شی اللہ تبارک و تعالی داس ذات دے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده دا اللہ قدرتونه دا اللہ دا قدرت نه دا لري غنی چې کني مونږ به دوباره دا خوري بسنګ جوندې کوي مشرکان وبوي دا زری زری بدن بسنګ جوندې کوي الله پاک دې ټولو پیدایش پشان دی او نفس پشان دی او کس ان الله سميع بصير الله اوریدون کې اولیدون کې دې نه دا هغه اوریدون کې اولیدون کې صفاتونه بل چا لول ورکه دا غونې لیدل سو کولی شي دا غونې اوریدل بل سو کولی شي نو دا آغی اوریدون کی ذات پشان اسی نچے بل سوک اگنے ومن یسلم وجہه آغا سوک چو اس پار اخپل مخ لرا الاللہ اللہ تعالی تا اخپل زان لرا اللہ تعالی تا وہو محسن اوید موحد اوید نیکی کون کے پکدس تمسک بالعروت الاثکان تاکیق اونی ولد کڑای مضبوطا منگلے اولا گور پکڑای مضبوطا الاللہ عاقبت الامور او اللہ لرے انجام دے کارونو دے ومن کفر آچاچی انکارو کو کفرو کو فلا یحزن کا کفرو نو خفد انکی تالا رکو پرددو الینا مرجعوهم منگتا دوا پس دی دی فننبئوهم بما عملو نو خبر بکم دی لرا پا آغا چی دی کم عمل کری ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دی علیم بذات صدور پو دی پخاوندانو دو سینو نو متعوهم قلیلا سکبور کو دی لرا لگا ثم منت نت پر روهم او بیابا راخ کو دیل را بے قرار با کو دیل را الى عذاب غلیز عذاب سختا پا عذاب سخت مانے ولئن سألتهم من خلق السماوات والارد او کتپوسو کے دیدین چا پیدا کری دی اسمانون نوزمکا لیقولن اللہ نخ دیبا وی چی خامخا خامخا وائی با دی چی اللہ قل الحمد لله واسفتون ده کمال الله تعالی لردی بل اکثرهم لا يعلمون بلکی دیر دی دین نفویگی لله ما پی سماوات والارد الله لردی آغسو چه برا اخکت دی ان الله یقینا الله تعالی چه دی هو الغنی والحمید غبه پرواسته ایل شوی دی ولو انما فی الارد او کچه رشی آغسو چه پزمکا کی دی من شجرتین دونونا اقلام کلمونا والبحر يمده او درياب سياهي دديشي من بعد سبعة أبحر او پس تدين او دريابون چه داغينهم سياهي جوڑشي ما نفذت كلمات الله نخلاص پنشي صفات الله تعالى ان الله يكنا الله تعالى چه ده عزيز حكيم غالب حكمت والا ده ما خلقكم نده پیدائش پیدا کول ستاسو ولا بحثكم او نه دوباره را پاسول ستاسو الا کنفس واحده مگر پشان د ساده یو تن ان الله سميع بصير یقینا الله تعالی اوریدونکي لیدونکي.